नाचने का मजा क्या है, मजा क्या है, मजा क्या है। गुरु का हाथ नहीं थामा तो, गुरु का हाथ नहीं थामा तो। चलने का मजा क्या है, मजा क्या है, मजा क्या है। राम का नाम नहीं जाना तो भजने का मजा क्या है, मजा क्या है, मजा क्या है। काशी काबा तीर्थ जाकर स्नान किया, मंदिर मस्जिद काशी काबा तीर्थ जाकर स्नान किया, मंदिर मस्जिद काशी काबा तीर्थ जाकर स्नान किया, मंदिर मस्जिद काशी काबा तीर्थ जाकर स्नान किया। अड़ वेद की तेब हुए आलिम, जम जम गंगा जल पान किया, मुर्शिद के कदमों में न झुके तो। सजदे का मजा क्या है, मजा क्या है, मजा क्या है। राम का नाम नहीं जाना तो, राम का नाम नहीं जाना तो। भजने का मजा क्या है, मजा क्या है, मजा क्या है। गुरु का हाथ नहीं थामा तो, गुरु का हाथ नहीं थामा तो। चलने का भजने का मजा क्या है, मजा क्या है, मजा क्या है। वर्षों की मैं